niego. Masz dla niego prezent na Dzień Ojca? Da. A podpowiesz mi, co dorosły facet może kupić swojemu tacie? Gry Lotto. Może możliwości. Kiedyś tata otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 22 czerwca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Pod koniec czerwca ruszają podwodne prace przy Baltic Pipe. Układanie gazociągu na dnie morza ma się zakończyć jesienią. Akademie praktyczne, tak mają się nazywać nowe uczelnie zawodowe. Zgodę daje rząd. Prokurator chce kilkunastu lat kolonii karnej dla byłego białoruskiego bankiera Wiktora Babaryki. Nie zwalniają pracy przy Baltic Pipe. Już w październiku ma być ułożony jego fragment przebiegający po dnie Bałtyku, poinformował minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Fizyczne układanie gazociągu na dnie Bałtyku powinno się zakończyć jesienią tego roku. No gdyby się okazało, że będą jakieś rzeczywiście kłopoty pogodowe czy jakieś, no to jeszcze wiosną może coś być dokończone. Gazociąg łączący Norwegię, Danię i Polskę ma być w pełni gotowy jesienią przyszłego roku. W grupie uczelni zawodowych pojawi się nowa kategoria – akademie praktyczne. Zmiany zakłada nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, którą przyjął dziś rząd. Zgodnie z założeniami zmian, nazwa Akademia Praktyczna pozwoli wyróżnić uczelnie zawodowe, które spełnią określone w ustawie warunki, jako uczelnie o ugruntowanej pozycji i wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Określenie będzie zastrzeżone dla tych uczelni zawodowych, które między innymi funkcjonują co najmniej 10 lat, kształcą minimum 250 studentów, z czego minimum 100 na studiach stacjonarnych, a uczelnia prowadzi studia na co najmniej 5 kierunkach. Dodatkowo uczelnie spełniające określone warunki będą mogły prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności spełnienia szeregu wymogów. Zmiana nazwy uczelni na Akademię Praktyczną nie będzie obowiązkowa. Inicjatywa w tej sprawie będzie należeć do władz danej uczelni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz anonimowo będzie można zaalarmować służby o porzuconych bądź nielegalnie składowanych odpadach. Resort Klimatu i Środowiska wraz z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska uruchomiły specjalny system dotyczący zwalczania przestępstw środowiskowych. Na stronie inspektoratu pojawiła się nowa ikona „Zgłoś interwencję”. Te informacje trafiają do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do Departamentu Zwalczania Przestępczości. Następnie są rozsyłane według właściwości, a tam, gdzie jest element związany z udziałem w większej skali, czyli przestępstw na przykład na tle środowiskowych, przestępstw związany z nielegalnym gromadzeniem odpadów, to oczywiście jest właściwa reakcja tego departamentu. Tłumaczył wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, podał przykład Mysłowic, gdzie uprzątnięcie i utylizacja porzuconych odpadów kosztowała państwo około 90 milionów złotych. Na 15 lat może trafić do kolonii karnej o wzmocnionym rygorze Wiktor Babaryka. Takiej kary dla byłego białoruskiego bankiera, który chciał wystartować w wyborach prezydenckich, zażądał prokurator podczas trwającego w Mińsku procesu. Wiktor Babaryka wiosną ubiegłego roku ogłosił chęć udziału w wyborach prezydenckich. W maju zrezygnował ze stanowiska dyrektora Biełgazprom Banku. Jego zwolennicy zebrali ponad 400 tysięcy podpisów poparcia. Jednak nie dopuszczono go do udziału w wyborach. Został oskarżony o przyjmowanie łapówek i pranie brudnych pieniędzy oraz aresztowany. Jego sprawę rozpatruje Sąd Najwyższy Białorusi. To oznacza, że wyrok niemal automatycznie będzie wiążący. Wiktor Babaryka nie przyznaje się do zarzutów. Obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ich kryptonim to Morska Bryza. Ćwiczenia wojskowe organizują Ukraina i Stany Zjednoczone. Ruszają w przyszłym tygodniu na południu Ukrainy. W tym roku weźmie w nich udział rekordowa liczba państw. 5 tysięcy żołnierzy, 32 okręty, 40 samolotów, 18 jednostek do zadań specjalnych i płetwonurkowie. Takie międzynarodowe siły zgromadzą się w północno-zachodnim akwenie Morza Czarnego i w południowych ukraińskich obwodach – odeskim, chersońskim i mikołajowskim. W sumie w manewrach wezmą udział 32 kraje z całego świata i będzie to największa liczba krajów uczestniczących od 1997 roku, czyli od pierwszych ćwiczeń Sea Breeze. Taką informację podała ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Oprócz organizujących manewry Ukrainy i USA, swoich przedstawicieli przyślą m.in. Polska, Wielka Brytania, Francja, kraje bałtyckie, ale też Kanada, Turcja, Japonia czy Południowa Korea. Manewry, według informacji podanych przez ukraińskie media, potrwają od 28 czerwca do 10 lipca. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I on i ona i my i oni i oni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Royal Blood. 14,5 minuty po godzinie 16. Powoli zaczynamy chyba zapominać o koronawirusie. Tymczasem wariantem Delta można zakazić się w ciągu kilku zaledwie sekund przelotnego kontaktu, ostrzega w poniedziałkowym tweecie epidemiolog Uniwersytetu Harvarda Eric Fielding. Ekspert określa ten nowy wariant jako największe zagrożenie pandemii COVID-19 w 2021 roku. W Sydney dwa momenty zakażenia udało się uchwycić na kamerach miejskiego monitoringu. W jednym przypadku mężczyzna około lat 50 zakaził się wariantem Delta, przechodząc obok osoby zainfekowanej. Wcześniej ta sama osoba, siedząc w kawiarni, zainfekowała kobietę, lat około 70, i również ta sama osoba, przebywając w centrum handlowym, zainfekowała kolejne 4 osoby. W każdym z opisanych przypadków kontakt między nosicielem wirusa a osobami zainfekowanymi był ledwie przelotny, kilkusekundowy. Naszym gościem jest profesor Robert Frisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Co to jest ten wariant Delta i skąd on się wziął? No, wszyscy wiemy, że wziął się z Indii. Wariant, jak wariant, jest efektem zmienności wirusa, który każdy wirus podlega ciągłym zmianom wynikającym z mutacji. No i przetrwa zawsze ta wersja, ta odmiana, która potrafi znaleźć sobie niszę. Tą niszę aktualnie stanowią osoby niezaszczepione, nieuodpornione, bo jak wiemy, szczepionki, którymi dysponujemy, które są stosowane w Polsce i w Europie, one chronią według ostatnich danych w ponad 90%, a dokładnie w przypadku szczepionki Pfizera 96%, w przypadku AstraZeneca 92%. Tak oceniana jest skuteczność ochrony przed tym nowym wariantem, ochrony przed chorobą powodującą konieczność hospitalizacji. Ale w Polsce już mamy potwierdzonych bodajże 90 przypadków tego wariantu Delta. Czy należy się go obawiać, czy my nie przesadzamy, czy przesadzamy właśnie? Znaczy, obawiać się powinny przede wszystkim osoby niezaszczepione i nieuodpornione w sposób naturalny. Czyli należy się spodziewać zachorowań w tych regionach, gdzie jest najniższy poziom szczepień i gdzie w przeszłości nie było dużej liczby zachorowań. Tam na pewno w tej chwili wariant Delta będzie częściej rozpoznawany. W ogóle zakażenie SARS-CoV-2 będzie częściej rozpoznawane, bo będzie powodowane właśnie przez ten wariant. Jak się objawia zakażenie tym wariantem Delta? Bo te objawy chyba też się różnią, prawda? Od tych, o których mówiliśmy do tej pory, czyli utrata węchu, utrata smaku, to już nie obowiązuje chyba tak do końca. Tak bym nie przesadzał z tymi różnicami w obrazie klinicznym. Wiadomo, że objawy ze strony górnego układu oddechowego no, nie są dla nas tak istotne, dla nas klinicystów, jak te objawy, które są stałe dla wszystkich wariantów, czyli narastająca duszność, konieczność tlenoterapii, niewydolność oddechowa, która wymaga często dużych przepływów tlenu, a w skrajnych przypadkach niestety wentylacji mechanicznej, która, no, jeżeli ktoś wymaga wentylacji mechanicznej, to często kończy się to niestety zgonem, bo to świadczy o poważnym zajęciu nie tylko układu oddechowego, ale wielonarządowych zmianach świadczy. A czy to, co w tej chwili dzieje się w pogodzie, te temperatury, które mamy, to jakoś wpływa na koronawirusa i jego rozprzestrzenianie się? Wszystkie koronawirusy mają to do siebie, że w klimacie umiarkowanym, czyli naszym, wykazują sezonowość. Ona może być mniej lub bardziej zaznaczona, ale tak się zachowują infekcje koronawirusami. Tego zróżnicowania nie widać w klimatach tropikalnych i subtropikalnych, dlatego w Indiach może się zakażenie szerzyć bez problemu i niezależnie od temperatury. Natomiast no, pora na pewno, pora roku aktualna nie sprzyja rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusami, co nie znaczy, że nie może dochodzić do tych zakażeń. Panie profesorze, ja wśród moich znajomych, przyjaciół jest kilka osób, może kilkanaście, które koronawirusa przeszły. Z tego, co mi opowiadały, każda z nich przechodziła go jakoś inaczej. Czym to jest spowodowane? No tym, że każdy człowiek ma jednak inną konstrukcję genetyczną, inaczej funkcjonujące mechanizmy obronne, ale też posiada zupełnie inną ekspozycję mógł mieć na to zakażenie. Mógł być narażony na kontakt z bardziej lub mniej masywną infekcją. No i te wiele czynników, z których większości tych genetycznych praktycznie jeszcze nie znamy, pomimo półtora roku już badań nad tym. One są w trakcie badań, dlaczego jedne osoby łagodniej, inne ciężej przechodzą. Pierwsze sygnały są, ale one nie są zbyt przekonujące. Na pewno są jakieś czynniki osobnicze, które kształtują przebieg choroby. A proszę mi powiedzieć, panu prywatnie, jakiej informacji na temat koronawirusa brakuje na dzień dzisiejszy? Tak, żeby, nie wiem, jaka to powinna być informacja odnośnie, nie wiem, naszego genomu, naszych genów, którymi dysponujemy, czy takimi, na co ten koronawirus tak naprawdę ma największy apetyt? No, on ma największy apetyt na nasze płuca i brakuje mi informacji, dlaczego są osoby, które błyskawicznie potrafią mieć zajęte płuca w znacznym stopniu, a inne, pomimo początkowo bardzo podobnego przebiegu klinicznego, u innych następuje ozdrowienie i powrót do stanu normalnego, szybszy lub dłuższy, ale jednak powrót. Ta różnica, która następuje zwykle w drugim tygodniu, gdy już wirusa praktycznie nie ma, natomiast są następstwa tego zakażenia, które wyzwoliło te nieodwracalne zmiany w płucach, to jest właśnie ten moment, który chciałbym znać, żeby móc właściwie postępować. My próbujemy i mamy pierwsze doświadczenia z leczeniem chorych w tym okresie właśnie. Wiemy, którzy pacjenci z jakimi zmianami laboratoryjnymi lepiej odpowiadają na leczenie, inni gorzej, ale to cały czas jest za mało. Bardzo dziękuję. W dalszym ciągu chyba jedynym antidotum na koronawirusa jest szczepionka. No zdecydowanie, jeżeli zostawimy wirusowi przestrzeń osób nieuodpornionych, będziemy mieli kolejne warianty. To jest nieuniknione, dlatego tą przestrzeń trzeba zamknąć przed wirusem. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidanek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidanek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Thank you.

Przed 16 mówiliśmy w Trójce o nagości, zwłaszcza tej nagości dziecięcej na polskich kąpieliskach. Dwie dwójki, siedem trójek. Jestem dziadkiem 2,5-letniego wnuka i 9-miesięcznego wnuka, jednocześnie ojcem córki, dorosłej już. I kiedy chodziłem z nią na plażę, uważałem, że nawet ze względów higienicznych należało tej dziewczynce założyć majteczki. I tak samo uważam, że w stosunku do chłopców. Należy to robić. Dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji, nie tylko w tej sprawie. Z Radomia. W tej chwili jest 32 stopnie w Radomiu, więc chyba cieplej niż na flance wschodniej, ale chmurzy się od zachodu, także chyba coś pokropi. No, może pokropić, ale niekoniecznie musi, bo od zachodu wdarł się do Polski ten front burzowy, niosący ze sobą wilgoć różnego rodzaju, niosący deszcz, niosący grad i burze, ale w tej chwili te wszystkie nieprzyjemności pogodowe zaczęły przesuwać się bardziej w kierunku północnym niż w kierunku wschodnim. Nad Warszawą, nad Myśliwiecką też zebrało się kilka chmur, ale na razie wygląda to dość niegroźnie. Jeśli chodzi o temperatury, jakie mamy w tej chwili w kraju, to najchłodniej nad morzem, w Koszalinie ledwie 19 stopni, w Szczecinie 21, w Gdańsku 24. No ale reszta kraju, bardziej ta na wschód od linii Wisły, to już temperatury powyżej 25, 27, 29 nawet stopni. Najcieplej w tej chwili w Łomży i Olsztynie po 31 stopni. A nie, jeszcze jest taka miejscowość jak Ciechanowiec, tu 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali NanoCell 4K teraz za jedyne 1999 zł. Mocny odkurzacz bezprzewodowy Samsung z elektroszotką teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 16 i prawie 34 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do sprawnej obsługi programu Dobry Start. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do końca listopada i tylko drogą elektroniczną. Całą obsługą programu zajmie się ZUS, a nie jak do tej pory samorządy. Jak mówi prezes zakładu, profesor Gertruda Uścińska, na platformie usług elektronicznych utworzono kreator wniosków Dobry Start. Ten kreator naprawdę jest prosty. Można wejść na stronę zakładu i on poprowadzi klienta ubiegającego się o świadczenie krok po kroku. Także poda, które pole jest obowiązkowe i również podpowie nam w kwestiach załączników. Osoby, które nie są aktywne online, będą mogły dostać pomoc. Od początku lipca mają działać mobilne punkty wsparcia w placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Tymczasem sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w maju o blisko 14%, licząc rok do roku. Liczona w cenach bieżących była wyższa o ponad 19%. Na majowe wyniki na pewno wpływ miało odmrażanie gospodarki, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ten wpływ w tych dzisiejszych danych też widzimy, w szczególności na przykład bardzo wysokie wzrosty zanotowano w maju w przypadku pojazdów samochodowych. Ta dynamika wynosi tutaj nawet ponad 50% w ujęciu rocznym. To jest olbrzymi wzrost. Luzowanie obostrzeń w gospodarce korzystnie wpłynęło też na rynek pracy, o czym więcej powiemy za chwilę. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3 zł 81 groszy, euro 4,53, a frank szwajcarski 4 zł 14 groszy. Mateusz Żydek z Instytutu Randstad jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Z opublikowanych dziś badań na temat planów pracodawców wynika, że luzowanie obostrzeń w gospodarce korzystnie wpłynęło na sytuację na polskim rynku pracy. Pracodawcy chcą zatrudniać i nawet dawać podwyżki, a w których branżach i regionach kraju? Jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia, one w pierwszej kolejności będą pojawiać się w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. To jest głównie praca dla specjalistów. Nie zawsze oznacza to jakieś wysokie wyspecjalizowanie. To nie muszą być wysokiej klasy specjaliści z zakresu informatyki, finansów. Raczej takie stanowiska nawet juniorskie, początkujące. Dużo nowej pracy będzie pojawiało się w branży budowlanej oraz w transporcie i logistyce. Zresztą transport i logistyka to jest ten sektor, który rozwijał się w trakcie pandemii, między innymi ze względu na rozwój handlu internetowego. I widzimy, że to zapotrzebowanie na pracowników pogłębia się. Jeśli chodzi natomiast o regiony, nowe miejsca pracy będą tworzone głównie w regionach wschodnich i w regionach centralnych. Tutaj nawet 1/3 pracodawców planuje w najbliższym czasie nowe etaty. Nieco mniejszy jest ten odsetek w regionach północnych, zachodnich czy południowych, ale tu także od 24 do 26% pracodawców będzie takie nowe etaty chciało utworzyć. No właśnie chciało, ponieważ w wielu regionach są już trudności ze znalezieniem kandydatów chętnych do pracy i wobec tego zmienia się też perspektywa oczekiwań pracowników. To wpływa na presję płacową. Oni wiedzą, że są potrzebni na rynku i wiedzą, że mogą oczekiwać lepszej oferty ze strony pracodawców i pracodawcy starają się do tego dopasować, także rewidując swoje plany w zakresie wynagrodzeń. 21% firm planuje podwyżki wynagrodzeń, najczęściej znowu sektor nowoczesnych usług dla biznesu, a także przede wszystkim branża przemysłowa, która ma ogromne zapotrzebowanie na nowych pracowników. Tych podwyżek mogą się pracownicy spodziewać nawet w co trzeciej firmie. Czyli można powiedzieć, że wracamy trochę do rynku pracownika. To jest dobre określenie tej sytuacji. Niektórzy mówią nawet o tym, że już przed pandemią ten rynek trochę słabł i gasł, dlatego że pracodawcy mieli problem z pozyskaniem pracowników, a każda rekrutacja to też koszt po stronie pracodawcy i oni trochę odpuszczali te plany rekrutacyjne. A w tej chwili widzimy, że on się na nowo rozgrzewa, ten rynek. To odmrożenie jest takim motorem do powrotu do normalności, a wręcz nawet większego rozwoju przedsiębiorstw i trochę odrabiania takiego, moglibyśmy powiedzieć, straconego 2020 roku. A co z pracą sezonową? Bo przed nami wakacje. Czy będą oferty? Jeśli tak, dla kogo? Tutaj też jest bardzo ciekawa sytuacja. Możemy powiedzieć, że praca sezonowa nam wystrzeliła. Gastronomia czy branża turystyczna, tam nie zawsze udawało się te miejsca pracy uratować, ale ponieważ te sektory wracają do funkcjonowania, trudno im jest teraz wrócić do tych samych pracowników, z którymi współpracowali wcześniej i często te plany pojawiają się zupełnie nowe, właśnie na ten newralgiczny okres wakacyjny. Plany ma także branża przemysłowa czy branża budowlana. Rozwój inwestycji temu sprzyja. W 2019 roku, przed pandemią, kiedy pytaliśmy pracodawców o to, czy planują zatrudnić pracowników sezonowych, tylko 15% respondentów mówiło o tym, że mają takie plany. W tej chwili to jest 24%. Mateusz Żydek z Instytutu Randstad był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. No tak. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Oh, nowo stać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy teraz, proszę Państwa, zapraszamy do trójki, do sprawy, o której sporo mówiliśmy w ubiegłym tygodniu za sprawą polsko-czeskich negocjacji w sprawie Turowa. Tu przypomnijmy, Czesi domagają się zamknięcia kopalni w Turowie i za sprawą wyroku TSUE nałożenia na Polskę kar 5 milionów euro dziennie za każdy dzień funkcjonowania tejże kopalni. Kopalnia funkcjonuje, Polska się temu zdecydowanie sprzeciwia. W ubiegłym tygodniu polska delegacja pojechała na negocjacje do Pragi i od tamtej pory zaległa w tej sprawie cisza. W Pradze jest nasz korespondent Wojciech Stopba. Dzień dobry. Dzień dobry. No powiedz, co się dzieje w sprawie? Czy jest jakiś postęp w tych negocjacjach? Czy jest porozumienie? O pewnym postępie na pewno możemy powiedzieć, ale porozumienia wciąż jednak nie ma. Te dzisiejsze rozmowy miały zakończyć się około 15:00, trwały jednak ponad godzinę dłużej, bo dopiero po 16:00 polska delegacja opuściła Ministerstwo Środowiska w Pradze, przed którym właśnie jestem. Wiadomo tyle, że potrzebny będzie kolejny dzień rozmów, o czym powiedział mi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. To były w dalszym ciągu bardzo trudne dyskusje. Będziemy je kontynuować jutro. Uzgodniliśmy ze stroną czeską, że wracamy do stołu negocjacyjnego jutro rano. Na tym etapie trudno jest przesądzać. Oczywisty sposób, my byśmy chcieli, żeby te rozmowy jak najszybciej szły do przodu. Mamy tutaj, czujemy odpowiedzialność, czujemy też, że te stosunki polsko-czeskie powinny być jak najszybciej wyprostowane i ta umowa po obydwu stronach pomogłaby nie tylko stosunkom polsko-czeskim, tak jak powiedziałem, ale też lokalnym mieszkańcom, więc działamy w tym duchu. Minister Kurtyka mówił też o takich dodatkowych konsultacjach z tego rodzaju wizycie studyjnej z udziałem czeskiej delegacji, która miała miejsce wczoraj w kopalni Turów. On powiedział, że miała to być próba odbudowania wzajemnego zaufania, o czym mówi się zresztą od początku tych negocjacji, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów, do wczorajszej wizyty w kopalni odniósł się hetman kraju libereckiego Martin Puta. W tej chwili chodzi przede wszystkim o to, żeby eksperci sobie zaufali, żeby eksperci sobie przekazywali dane, bo wygląda to na to, że nie jest to idealne, a to nie tylko ze strony polskiej, też ze strony czeskiej. Pan minister Kurtyka słusznie wczoraj proponował, żeby zrobić jakiś wspólny model hydrogeologiczny, do którego by było zaufanie takie same ze strony czeskiej i ze strony polskiej. No i właśnie głównie o to chodzi. Czesi chcą wiedzieć, w jaki sposób kopalnia, która znajduje się w Polsce, oddziałuje na środowisko po czeskiej stronie granicy. Tego chcą też mieszkańcy tych przygranicznych regionów. Jutro kolejna runda niełatwych, jak podkreślają obie strony negocjacji, zmierzających jednak, taka jest nadzieja po obu stronach, do porozumienia i w konsekwencji wycofania przez Czechów pozwu dotyczącego kopalni Turów, który w lutym trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jutro dokładnie o 9:00 obie strony, Polska i Czeska, znów zasiądą do rozmów. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Wojciech Stoba, nasz korespondent, śledzi to, co się dzieje w Pradze, śledzi te negocjacje. My przyglądamy się sprawie, trzymamy rękę na pulsie. No i jak coś się wydarzy, będziemy Państwa o tym informować. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Shallow, in the shallow, shallow, la la la, la.